Twy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, jest 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Biało-czerwone flagi powiewały dziś na placu Świętego Piotra. 10% tutaj to są Polacy. Tysiące pielgrzymów z Polski było świadkami kanonizacji Jana Pawła II. Jeden z uprowadzonych w Słowiańsku obserwatorów OBWE uwolniony. Jaki będzie los pozostałych? Wciąż nie wiadomo. Kogo dotkną kolejne amerykańskie sankcje wymierzone w Moskwę? Swoje typy przedstawia New York Times. O nich za chwilę. Kanonizacja papieża Polaka, moment, gdy Franciszek ogłaszał świętymi Jana Pawła II i Jana XXIII, śledziły tysiące pielgrzymów w Watykanie. Według szacunków było ich 800 tysięcy. Miliony za to przed telewizorami i telebimami. Dziś na placu Świętego Piotra najbardziej były widoczne biało-czerwone flagi. A z pielgrzymami z Polski, którzy po mszy odwiedzali grób Jana Pawła II, rozmawiał Wojciech Cegielski. Przyjechaliśmy autostopem do samych Włoch. Zajęło nam to półtorej dnia i jest przepięknie, tak? Wszyscy śpiewamy sobie razem barkę. Większość ogólnie ludzi, mi się wydaje, że 90% tutaj to są Polacy. Ten Jan Paweł, kim dla was jest tak w sercu? Dla mnie jest prawdziwym autorytetem. Jest osobą, która właściwie połączyła jakby wszystkich ludzi na całym świecie. O kanonizacji Jana Pawła II pamiętali polscy żołnierze w Afganistanie. Spotkali się w kaplicy na terenie bazy Gazni. W kaplicy było bardzo dużo polskich żołnierzy, którzy przyszli modlić się za papieża w intencji swoich rodzin, prosząc papieża, bo papież już jest święty, więc modlimy się do niego, prosząc w intencji naszych rodzin. Opowiadał ksiądz major Rafał Kapron, a wszystko to, co działo się dziś w Watykanie, podsumujemy w serwisie Trójki o 23. Jeden z wojskowych obserwatorów OBWE zatrzymanych w Słowiańsku jest już wolny. Prorosyjscy separatyści uwolnili chorego na cukrzycę oficera. To efekt pierwszych rozmów samozwańczego mera Słowiańska z cywilnymi delegatami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. O szczegółach Krzysztof Renik. Zwolniony oficer to Szwed chory na cukrzycę. O jego zwolnienie ze względów humanitarnych apelowano od 2 dni do ludowego mera Słowiańska Wiaczesława Ponomariowa. Ten informował, że zatrzymani są jeńcami wojennymi, ale jednocześnie jego gośćmi, którzy traktowani są dobrze. Szwedowi zapewniono potrzebne leki. Sami zatrzymani potwierdzali te informacje. Jednocześnie wskazywali, iż ich los jest w rękach Ponomariowa. Szef misji obserwatorów wojskowych, niemiecki pułkownik Axel Schneider, mówił dziennikarzom. Jesteśmy od kilku dni w rękach mera tego miasta. Nie ma żadnych danych, by wiedzieć, kiedy zostaniemy odesłani do domów w naszych krajach, kiedy zobaczymy nasze rodziny. Ponomariow wielokrotnie informował, iż prorosyjskie władze Słowiańska chcą doprowadzić do wymiany zatrzymanych oficerów za przebywających w ukraińskich aresztach aktywistów ruchu na rzecz utworzenia Donieckiej Republiki Ludowej. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. A jednym z członków misji OBWE jest polski oficer i dlatego sprawę analizuje na bieżąco Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnia o tym prezydent. Bronisław Komorowski nie ukrywa, że jest zaskoczony tym, co dzieje się w Słowiańsku. Zdarzyło się coś, co się w zasadzie zdarza tylko od czasu do czasu gdzieś w jakichś zupełnie dzikich rejonach świata, gdzieś w buszu, gdzie czasami dzikie plemiona porywają także i rozjemców, porywają obserwatorów międzynarodowych. To się zdarzyło za przyczyną irredenty rosyjskiej na Ukrainie. Oczywiście szalenie to komplikuje sytuację. O sytuacji na Ukrainie prezydent rozmawiał w Watykanie z ministrem spraw zagranicznych tego kraju. Szefowie rosyjskich gigantów na rynku energii będą objęci amerykańskimi sankcjami, donosi New York Times. Powołując się na urzędników w administracji USA, gazeta podaje, że na amerykańskiej czarnej liście, a więc liście osób objętych zamrożeniem aktywów oraz zakazem wjazdu do USA, znajdą się ludzie z najbliższego finansowego otoczenia prezydenta Władimira Putina. Wśród nich ma być m.in. prezes Rosnieftu, największego rosyjskiego koncernu naftowego, oraz szef Gazpromu, największej na świecie firmy wydobywającej gaz ziemny. USA oraz Unia Europejska mają ogłosić kolejne sankcje wobec Moskwy już jutro. Protest w Poznaniu przeciwko seksualizacji dzieci. Na Starym Rynku pojawili się przeciwnicy wczesnej edukacji seksualnej. Krytykowali m.in. Światową Organizację Zdrowia. Mówili, że jej standardy dotyczące edukacji seksualnej pozbawiają dzieci wrażliwości oraz rozbudzają zainteresowanie sferą seksualności. Jest to swego rodzaju namawianie małoletnich do podejmowania czynności seksualnych. Zgodnie z zachodnimi standardami WHO już od 6 roku życia dzieci mają być informowane o tym, czym jest antykoncepcja, a do 4 roku życia dzieci mają być informowane, cytuję, jaka przyjemność płynie z dotykania własnego ciała. Natalia Klamycka z Fundacji Pro Prawo do Życia krytykowała także rząd za to, że jej zdaniem czerpią ze standardów WHO, a zaprzeczała temu pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska. My nie mamy ani obowiązku, ani ma potrzeby się odnosić do dokumentów, które tworzy WHO. Nie podlegają żadnej procedurze akceptacji albo odrzucenia przez polski rząd. Mamy swoją podstawę programową, mamy przedmiot, który się nazywa wychowanie do życia w rodzinie. Nie ma potrzeby, żeby standardy WHO zamieniać na standardy rządowe. Nikt takiego pomysłu nie miał. Zdaniem obserwatorów protestu edukacja seksualna powinna się rozpoczynać dopiero od 15 roku życia. To był serwis Trójki. Jutro na termometrach w Gdańsku 17 stopni, w Krakowie i w Warszawie 19, w Katowicach 20, najcieplej w Zielonej Górze, tam 22 stopnie. Najwięcej rozpogodzeń nad morzem, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, poza tym chmury, opady, a na południu kraju pojawią się także burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Na pewno jest to taka rzecz mobilizująca dla artysty, stanąć do konkursu. Może ci na przykład to dać niezłego kopa do pracy, tak? Jeżeli zostajesz wyróżniony, doceniony. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. 6,5 minuty po 22. Kiedyś minimum słów, maksimum muzyki. Dzisiaj jak wypadnie. I od razu powiem, dziś audycja słowno-muzyczna. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie. Grzegorz Zembrowski będzie czuwać przy telefonach. To się może państwu przydać, szczególnie zaraz po 23. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i przy ekranie naszego komputera. Adres do studia minimax@polskieradio.pl, do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. To co? Czy powiedziałem, że... Nie, nie powiedziałem. Powiedziałem, że będzie słowno-muzycznie. Czy powiedziałem, że muzyka będzie bardzo różna i bardzo różniasta? No dobrze. No to pierwszy przykład. Bururum, bururum brzmi tak. Jedną minutę ma, jest w samym środku płyty. A jak się ta płyta zaczyna? No, też dziwnie. They didn't know where it was going, but they knew where it was, wasn't it? Thank you. of being so driving in adjacent cars. Till you press restart. Zapętliłam tę piosenkę, zdążyła już napisać mi pani Natalia, a teraz słyszę ją jeszcze w Minimaxie. Jest przepiękna. Czekamy na całą płytę. Otóż cała płyta już jest, pani Natalia. Jeżeli nie ma, to powinna być od jutra rana. To Damien Albon. Tak jest, oczywiście, że to jest on. Ja sobie wybrałem z tej płyty po pierwszym przesłuchaniu utwory raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze zanotowałem sobie, żeby mieć świadomość, że on przyjedzie do Polski, jak będzie chciał oczywiście, 29 czerwca przyjedzie do Poznania na Maltę. Damien Albon, Everyday Robots. Jeszcze jeden drobny fragment. When your soul isn't right and it's wrong to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, heavy seas of love, we come together. can jump, you won't fall. You're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of bardzo ładnie. Przyjedzie, kiedy mówiłem, że przyjedzie 29 czerwca, Dzień Morza Piotra i Pawła, proszę bardzo, na Maltę przyjedzie do Poznania. Słuchali Państwo przez radio transmisji między 8 a 9, dobrze, znaczy 20 a 21. Ona się nie skończyła o 21 z moimi minutami, ona się skończyła jakieś pół godziny temu, ale radość się nie skończyła, bo jeszcze były wspólne zdjęcia, które się skończyły jakieś dwie minuty temu, dobrze mówię? Bardzo dobrze. Mniej więcej dwie minuty temu, ale przeszli, no przeszli tutaj. Proszę, od lewej, przedstawiajcie się. Michał Łapaj. Bardzo proszę, witamy. Piotr Grudziński. Bardzo. Mariusz Duda. Dobrze. Piotr Kozieracki. Piotr Kozieracki. To jest zespół Riverside, jakby Państwo nie wiedzieli. To jest zespół, o którym dawno temu dowiedziałem się, że dwóch jechało samochodem, wszyscy kochali metal, wszyscy dwaj kochali metal i nagle zabrzmiał Marillion. Czy to jest legenda w ogóle? Nie, to jest prawda. To jest prawdziwa historia, rzeczywiście tak było. Jechaliśmy z Piotrkiem samochodem. On słuchał bardzo ekstremalnej muzyki jak dla mnie i nie spodziewałem się, że jest w stanie w ogóle słuchać innej muzyki niż ta ekstrema. Okazało się, że jest wielkim fanem Marillion. No i rzeczywiście od słowa do słowa stwierdziliśmy, że może kiedyś uda nam się założyć wspólnie zespół i po roku nam się udało. Ja pamiętam pierwsze wasze wizyty tu, to było dawno, jeszcze przed chwilką rozmawialiśmy o takiej małej płytce, na której była wybita cena 4,99 zł. Tak, to był single Conceiving News płyty Second Life Syndrome. Ale to musiało być dawno temu. 2005 rok. Szukałem go, wiedziałem, że gdzieś mam, nie mogłem go znaleźć, ale dobrze, powinienem zacząć inaczej. Zagraliście dzisiaj setny koncert na tej trasie. Czym on, to ładne będzie pytanie, czym on się różnił od początku? Znaczy od początku tej trasy. Mam na myśli to, czy baliście się tak samo dziś, jak 100 dni temu, 100 umownych koncertowych wieczorów temu? Myślę, że baliśmy się trochę bardziej. Trema związana z tym, że jesteśmy na uszach wszystkich naszych fanów, ale też osób zupełnie nowych, jednak swoje zrobiła. Paradoksalnie akurat ostatnim koncertem chcieliśmy w pewien sposób zareklamować tę trasę, która się skończyła. A muszę przyznać, że lepszego końca nie mogliśmy sobie wymarzyć, bo przecież gdzie jak gdzie, ale to właśnie w Trójce po raz pierwszy zabrzmiała nasza muzyka. Z tego co pamiętam, dokładnie w 2003 roku w audycji Piotra Kosińskiego gdzieś tam wieczorem, a potem się pojawiało tutaj Minimaxy i tak dalej, więc no, po 12 latach udało się w końcu zagrać w programie trzecim. To jest niesamowite. Ja słyszałem dziś sam początek koncertu, powiedzieliście, ja miałem pewne przerwy, trochę mnie nie było, bywało, że byłem daleko, albo byłem fizycznie nieobecny. I wydawało mi się, że to niemożliwe, że przez 12 lat istnienia nie zagraliście tutaj, a jednak jak się okazuje... Ale warto było czekać, bo dzięki temu chyba koncert był lepszy. Niech byśmy mieli zagrać parę lat wcześniej. Nasza rozmowa przed koncertem, krótka, powiedzieliście, no dobrze, przyjdziemy po koncercie, jeżeli nam się uda. Udało się? No tak. Piękny koncert. Było miło. Jak to jest? Wczoraj wieczorem ja widziałem wasz koncert na dużej sali w porównaniu z naszym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Z drugiej strony wiem, dzisiejszy koncert był z małej sali, ale większy, ponieważ kto wie, może odbierało was i słuchało 300 tysięcy, 400, może pół miliona nawet osób. Jak jest z koncertami? Jak wchodzicie na salę i co się dzieje? No? To jest przynajmniej z mojego punktu widzenia dosyć duża różnica, kiedy i wczoraj i dzisiaj miałem tremę tak naprawdę, tylko wczoraj, kiedy wszedłem na salę i zobaczyłem fizycznie osoby, które są na koncercie i które po prostu gdzieś w jakiś tam sposób dają energię do grania, trema potrafi uciec i gdzieś wyzwala z siebie, ty zaczynasz dawać jakieś emocje. Dzisiejszy koncert niestety nie należy, przynajmniej ta sceneria, jaka tutaj jest, nie należy do moich ulubionych, nie wiem jak tutaj reszta kolegów, ale rzeczywiście to jest miejsce, gdzie wszystko jest takie poważne i takie, mam wrażenie, znaczy my jesteśmy ogólnie zespołem rockowym i scena i ludzie, którzy stoją i w jakiś tam sposób pokazują nam swoje emocje również przez jakieś, nie wiem, ruchy, gesty, klaskanie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to są dwie zupełnie różne sytuacje. Ale ja dodam od siebie jedną rzecz, mianowicie w studiu tutaj to jest trochę tak jak koncert, który gra się, ma się świadomość, że gra się dla właśnie tych 400 tysięcy czy też pół miliona. To jest trochę tak jak nagrywanie płyty i puszczanie jej w świat. Jest ta świadomość, że będzie tego słuchało bardzo dużo osób. I dzisiaj wiemy, że doszedł jeszcze streaming wideo. To już jest coś ciekawego. Więc oprócz dźwięku jest jeszcze tam świadomość, że będziemy oglądani nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie. Więc dochodzi ta taka, nie ukrywam, trema, taka dosyć specyficzna, bo to jesteśmy jakby, dajemy siebie, odkrywamy siebie, ale tak w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale tutaj, mimo że sala jest mała, mimo że większość koncertów jest na siedząco, to jednak ta wyobraźnia musi tutaj bardziej pracować. I dla mnie na przykład taki koncert jest... No, praktycznie nie ma różnicy. Staram się przynajmniej nie podchodzić do tego w ten sposób, że tutaj dla 1000 osób jestem emocjonalnie nakręcony, a dla tam 200 osób już nie. Ja cały czas się nakręcam i tutaj zdaję sobie sprawę, że jest chyba jakaś taka większa siła rażenia do czegoś. No to jest takie dosyć mistyczne przeżycie, kiedy się wie, ma się świadomość, że jest się słuchanym przez bardzo, bardzo dużo osób. Skończyliście turnę, 100 koncertów. Weźmiecie się do pracy? Ale halo, hola, hola, przecież my nie próżnujemy. Ale tak rozmawialiśmy dzisiaj, no. To prawda, trzeba chyba się wziąć do pracy. W 2013 roku w styczniu płyta została wydana, a my wciąż ją promujemy. Ale tak, bierzemy się do pracy, dokładnie w wakacje zabieramy się za nowy materiał, a w jesienią wchodzimy do studia i myślimy, że na wiosnę następnego roku będzie 6. płyta zespołu Riverside. Czyli teraz co? Koniec koncertów już w ogóle? Teraz będą pojedyncze festiwale tylko. tylko. Jeszcze zagramy gdzieś tam. W Grudziądzu? No, na przykład w Grudziądzu gramy z Sabatonem. Zespołem Sabaton, tak. A i gramy jako jeszcze festiwale, ale takiej trasy sensu stricto to już nie będzie. To już był ostatni koncert. Obiecałem Zofii Selwin, jak widać Zofii Selwin wszyscy coś obiecują. Piotr Baron dzisiaj powiedział, co jej obiecał. Ja obiecałem Zofii Selwin, że tym wszystkim, którzy się nie dostali na koncert, bo wy już byliście na scenie, już muzyka była słyszalna na dole, w naszym holu stało może jeszcze 30, może 40 osób, a nuż się cud wydarzy i oni wejdą. Powiedziałem mi, 25? 23 maja. Tak, na Agricoli. Koncert na Agricoli. Drodzy Państwo, nie trzeba nigdzie telefonować. 100 tysięcy biletów jest. Można po prostu przyjść i być i zobaczyć koncert. A za dzisiejszy jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję. Dziękuję. I mamy właściwie jeszcze takie pytanie, bo jest was tu cała czwórka, a obok mnie siedzi prezes Progresji. Mogę was zapytać, bo on marzył, mówił mi wielokrotnie, że on kiedyś będzie miał piękny klub, że ta Progresja, która przez tyle lat istniała, że ona kiedyś się powiększy i powiększyła się 2 miesiące temu. Ja bym uśmiechnąć, proszę bardzo. Panie Marku, troszeczkę bliżej, dobrze? Witam serdecznie słuchaczy mojego ulubionego programu. No, ja się cieszę, że pan jest tutaj z nami i mogę tylko powiedzieć, ja gratuluję tego klubu. To są 3 sale. I byłem wczoraj 3., 4. raz już w tym nowym klubie i za każdym razem dowiaduję się, że zespół gra, ale na innej sali. Sal 3 to nie koniec dzisiaj. Będzie opowiadał Państwu Alan White w 2. godzinie programu o statku, który ma 7 sal koncertowych. Jest lepiej teraz? Jest zdecydowanie lepiej. Przede wszystkim dostaliśmy, że tak powiem, nowych sił do pracy, ponieważ wczorajszy chociażby koncert pokazuje potencjał tego klubu nieograniczony i mam nadzieję, że zespół również był zadowolony i z frekwencji, i z atmosfery, która w tym klubie była. Także cieszę się bardzo, że zmienione jest miejsce i będziemy się rozwijać i dalej będziemy grali dla wszystkich. Ale nie zapominamy też o młodych, nowych zespołach. 2 koncerty mogą się odbywać właściwie tak, równolegle. Mogą, ponieważ te 2 sale są niezależne. Jest duża sala main stage tak zwany. Chcemy też przyzwyczaić naszych klientów, że tak powiem, naszych fanów, do tego, żeby się nauczyli, że main stage Progressive Music Zone to jest ta duża sala, noise stage to jest ta sala dla młodych zespołów, dla mniejszych zespołów, chociaż grał tam też zespół RPWL w ramach festiwalu Warsaw Prog Days, na którym też gwiazdą byli nasi koledzy z Riverside. No i mamy Progressia Cafe, a tam chcemy grać koncerty jazzowe, etno, różne wynalazki. Tam też chcemy robić wystawy. Tylko się cieszyć. Panowie wszyscy, łącznie z panem prezesem, do roboty. Tak jest. Serdecznie wam dziękuję za dziś. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękujemy. I do następnego, mam nadzieję. Z wielką radością powiem, mam w ręku nową płytę albo zwiastun nowej płyty Riverside. Bardzo będę ucieszony. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję. A u nas, tak jak od paru tygodni, to już weszło wszystkim w krew. Co innego Państwo słyszą, a co innego jest odtwarzane z płyty. No, tego artystę znają Państwo doskonale. Ujawnił kolejny swój nowy utwór. To najnowszy utwór, jaki Jack White przygotował dla Państwa. W dwóch wersjach on jest. Ja odtworzyłem dla Państwa tę krótszą, ta dłuższa ma więcej brudów naokoło. Ale jeżeli ktoś się zgodził na tę krótszą, to dostał bonus specjalny. Dodatkowo, jak to mówią, drugi utwór gratis. Bardzo proszę. Oh, regard what you'll be saying. All the strength and might and power of my love. No i proszę bardzo, kolejni młodzi, którzy rosną na robocie, prawda? Pięknie. Jack White. Wkrótce powinno się ujawnić więcej nagrań. Cieszmy się tymi trzema już, czterema, co mamy. Czy ja mówiłem Państwu, że dziś będzie różnie i różniaście? I nawet bardzo różnie i bardzo różniaście. No to proszę, spotkamy się za 215 sekund. A to jest The John Spencer Blues Explosion. Płyta, która się właśnie ujawnia. Miałem powiedzieć Państwu, bardzo proszę nie regulować odbiorników, ale z drugiej strony powiedziałem, że to muzyka bardzo różna i niezwykle różniasta. Dobrze, słuchajmy wszystkiego. Będziemy potem wiedzieli, co nam się podoba, czego chcemy więcej, a czego być może chcemy troszkę mniej. No to jeszcze jedną płytę pierwszy raz odtworzę dla Państwa. Przesłuchałem ją calutką, wybrałem jeden utwór na próbę, chociaż to zespół, który Państwo znają od lat i mogę powiedzieć lubią. Jeszcze ile będzie takiej dziwnej muzyki? No może ze dwa utwory. Fill this shopping cart. Mad Honey. O, oczywiście. Przecież teraz, jak już wiadomo, że to Mad Honey, to przecież wszystko jasne. Jedna recenzja dwóch koncertów. Wczorajszego w Progressi, właściwie Progressi Music Zone i dzisiejszego w Trójce. Dwa zupełnie różne koncerty. Wczoraj jak w kuźni. Gęste dźwięki, snopy iskier, gorąco i głośno. I dalej dziś fakt, że z głośników, bo słuchacz jest z Jeleniej Góry i wczoraj widział w Warszawie, a dzisiaj słyszał w głośnikach. Dziś zupełnie inaczej, dużo lepiej, różnorodniej, a przez to ciekawiej. Zadziałały krzesełka, skupiona publiczność i tysiące gdzieś po drugiej stronie. Piękny koncert. Mam nadzieję, że także takie koncerty jeszcze będą i że z tego dzisiejszego będzie płyta do oglądania, bo realizacja była przednia. Aha, to pan również słyszał z głośników i widział w komputerze. No pięknie. No idziemy z postępem, prawda? No tak sobie powiedziałem. Minimax do północy. 13 minut nam zostało. Raz, dwa, pomieszczę. Dwa utwory teraz, bardzo nawet chcę. A przypomnę, w drugiej godzinie Alan White. Zespół Yes przyjeżdża do nas na jeden koncert 2 czerwca. Alan White zgodził się chwilkę poopowiadać Państwu o życiu, o sobie. I to parę minut po 23. No a teraz co? Bororum, bororum? Tak. Chociaż tę płytę miałem ze sobą w ubiegłym tygodniu. Nie pomieściła się. Jeden utwór. Też tylko jeden utwór. Ale bardzo ładny. This is the tragedy of the son of Calliope. She taught him to sing and gave him golden guitar strings. Never was a sound so curious. Even the trees would follow Orpheus. Docierają do Państwa jakieś zapamiętane sprzed lat harmonie? Jakiś zespół The Beatles troszkę? To był Sean Lennon, syn. Sean Lennon z Charlotte Kemp, Mule, razem wydali płytę Midnight Sun. I jeden utwór z tego albumu pomyślałem, że bardzo bym chciał, żeby Państwo szybko usłyszeli. Teraz jeszcze o koncercie, który też był w progresie, ale w piątek. Dwie recenzje do mnie dotarły. Koncerty zespołów RPWL. Koncerty i Asia Forbrot również, i jak zwykle zjawiskowa. Napisała słuchaczka, wyszłam pod wielkim wrażeniem i zauważyła, że sporo osób było w koszulkach z napisem Minimax. Bardzo, bardzo mi miło. I jeszcze tu mam drugą recenzję, piątek w progresji, i jest napisane absolutne RPWL. RPWL. Absolutna niespodzianka wieczoru. Yogi Lang i jego koledzy dali nam wspaniały pokaz swego talentu, a na dodatek okrasili swój występ niesamowitym spektaklem, którego my, słuchacze, niejako staliśmy się uczestnikami, a potem zagrali bisy. Jak to powiedział mój serdeczny kolega, niezwykły to koncert, gdy bisy trwają dłużej niż podstawowa część występu. Bo nie wiedzą państwo, album nowy RPWL nazywa się Wanted. I zaczęło się od tego, że pan prezes, ten, który przed chwilką tu siedział koło mnie, wyszedł i powiedział, że koncert będzie odwołany, bo Yogi... No i wtedy Yogi się pojawił, dwóch ochroniarzy go wprowadziło na scenę, no bo on był wanted. No i potem jeszcze, ach, te kraty, które się pojawiły tak w połowie mniej więcej. Jak można latarką i, nie wiem, dwoma manekinami zrobić spektakl? Niezwykłe. Naprawdę piękne. Miałem okazję z Yogim porozmawiać i też obiecał, że się weźmie do roboty. Będzie wkrótce więcej. A teraz bururum, bururum. Jeszcze jeden człowiek. Od razu państwu powiem. To Jani, który za tydzień ma być w Warszawie.